Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում Վարդուհի Բաղդասարյանն է։ Բարեկամներ, շարունակվում է Մեծի Պահոց շրջանը եւ Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի մասնակցությամբ այս եթերաժամին կանդրադառնանք մասնավորապես լեզվի պահքին։ Աշխարությունը ճշմարիտ քրիստոնեական կյանքի սկիզբն ու նախապայմանն է։ Քրիստոսի առաջին խոսքը, երբ նա սկսեց քարոզել, այս էր. «Ապաշխարեցեք»։ Ինչ է ապաշխարությունը։ Մեր առօրյա կյանքի վազքի մեջ հարցի շուրջ խորհելու ժամանակ չունենք եւ պարզապես կարծում ենք, թե մեծ պահքի ընթացքում մեզանից պահանջվածն այս է՝ հրաժարվել որոշ կերակուրներից, կարճել զվարճությունները, գնալ խոստովանության, քահանայի կողմից մեղքերի թողություն ստանալ, տարվա մեջ գոնե 1 անգամ ընդունել սուրբ հաղորդություն ու մինչև հաջորդ տարի մեզ համարել համապատասխան կարգավիճակում։ Սակայն պետք է որ պատճառ լիներ, թե եկեղեցին ինչու է առանձնացրել 7 շաբաթ որպես ապաշխարության հատուկ շրջան, եւ թե ինչու է մեզ կոչում երկարատև ու հարաձիկ հոգևոր տքնության։ Իհարկե, այս ամենը վերաբերում է մեզ, մեր հավատքին, մեր կյանքին, մեր ընդհամակցությանը եկեղեցուն, եւ միթե մեր առաջին պարտականությունը մեծ պահքի մասին եկեղեցու վարդապետությունն ըմբռնելու ոչ միայն կոչումով, այլև կյանքով ուղափար քրիստոնյա լինելու ձգտումը չպետք է լինի։ Մեծ պահքն ունի ինչ է ապաշխարությունը, ինչու է այն մեզ անհրաժեշտ, ինչպես պետք է այն ընդանա հարցերի պատասխանը։ Հիրավի այն ապաշխարության դպրոց է, ուր յուրաքանչյուր քրիստոնյա պետք է մուտք գործի ամեն տարի, խորացնելու իր հավատքը, վերագտնելու եւ, եթե հնարավոր է, փոխելու իր կյանքը, ուսուցանում են հոգևոր հայրերը։ Մեծ պահքն իմաստավորված ուխտագնացություն է դեպի ուղափար հավատքի ճշմարիտ ակունքը, այն ուղափար կյանքի վերաբացահայտումն է եւ վերաարժեվորումը։ Ինչ է ենթադրում մեծ պահք։ Առաջին, հայտուղի 49 օրը ամեն մարդ պիտի հետևի ֆիզիկական կերակուրին, չպիտի ուտի կենդանական սնունդ, որը իր մեջ պարունակում է մսեղեն, ձկնեղեն, կաթնեղեն, հավքիթ, նույնիսկ մեղր, նույնիսկ մուրաբա։ Մեղր, որովհետև մեղուներից արտադրված սնունդ է, կենդանական է կոչվում, իսկ ինչու մուրաբան։ Մուրաբան համարվում է ուրախության սնունդ, իսկ պահքը չի ենթադրում ուրախության օրեր, ուրախության պահը։ Պահքը ենթադրում է զղջում, ապաշխարություն, զսպվածություն, զգոնություն, զորեղ աղոթքներ, ինքնամաքրման շրջան։ Դրա համար այն մարդուց պահանջում է կատարյալ կենտրոնացում։ Մարդ ապաշխարում է իր մեղքերի համար, բայց ոչ նաև իր մեղքերի համար։ Այդ 7 շաբաթվա մեջ մարդ պյաղոտկանի իր ամբողջ ազգի համար, պյաղոտկանի իր նախնիների համար։ Նախնիներ ոչ միայն մեր նախնիների, որպես հայ, որպես ազգական, ծանոթ, ինքեր, որ գնացել են բարեկամ։ Պիտի սկսենք մեր բոլոր նախնիներից, Ադամ Եվայից, չմոռանալով, որ դրախտային վիճակ կար, Ադամ Եվայի մեկ մեղքի պատճառով մեղքը մտավ աշխարհ, հետո մահը ֆիզիկական, ցավը եւ տարապանք։ Այդ մեղքի պատճառով է, որ մարդ հարարածը արտաքսվեց դրախտից։ Դրախտը ընդհանրապես հանվեց մարդկությունից, այս երկրագնդից, գնաց վերև, դարձավ վերին Երուսաղեմ։ Եվ մարդ պիտի զղջի ապաշխարի, որպեսզի վերականգնի Ադամի վիճակը, որ ուներ հավիտենական վիճակ, կատարելության կարողություն, որը չկարողացավ պահպանել, սխալ օգտագործելու իր ազատ կամքը։ Խապնվեց Սատանեից, Սատանային ենթարկվեց այդ նրա խորհրդին եւ անկում ապրեց։ Մեր կրոնը, որպես քրիստոնյություն, վերականգնողական կրոն է։ Ամեն մարդ վերականգնի ադամական դրախտային նախանգումային վիճակ։ Դրա համար մենք պիտի ապաշխարենք բոլոր նախտիների համար, խնդրենք նրանք, որոնք արդեն այն աշխարում են, եւ մեզ համար։ Դրա համար բայեցողության շրջանը չի ենթադրում ուրախություն։ Դրա համար մուրաբանել որպես ուրախության սնունդ, նույնիսկ ամենախիստ ձևով դա էլ արգելվում է։ ամենախիստ ձևով։ Կա պահեցողություն սովորական ստանդարտ ձևով, կա խստագույն պահեցողություն, բայց դա հնարավոր է միայն կոպված մարդկանց համար, որոնք դրա փորձը, փորձառությունն ունեն, որոնք գիտեք սահմանափակում են իրենց սնունդը նույնիսկ պահեցողության բազմատեսակ սնունդի մեջ սահմանափակում են, մի երկու-երեք տեսակ սնունդ են օգտագործում, սև հաց, աղ, մի երկու սովորական տեսակ ուտելիք ու վերջ, բայց դա ամեն մեկը չի կարող անել, դա դժվար է, մարդիկ կոպված լինի։ Սա ֆիզիկական ոլորտին է վերաբերում, որը մաքրում է մարդու մարմինը, մարդու զգայարանները, որոնք դառնում են գերզգայում, մարդու տեսողությունն է լավանում, խոտարությունը, լսողությունը կամ այլ հոգևոր խողովակներ են բացվում։ Պահեցողությունը ենթադրում է պահք պահել հոգևոր մտային զգացմունքային ոլորտներում։ Ինքը իրեն պետք է զսպած պահի խոսքի մեջ, պետք է ավելի քչախոս լինի, ամեն մի խոսքը կարող է մեղքի բերել, զգացմունքների մեջ պետք է շատ չափավոր լինի, սխալ զգացմունք չունենա, մտքերի մեջ նույն բանը, չպետք է թույլ տա, որ միտքը փախնի այստեղ կամ այնտեղ, պետք է զգոն լինի, զսպված լինի, ինքնակենտրոնացված լինի, որպեսզի պահեցողությունը լինի ամբողջական։ Մարդիկ կան, ասում են, լավ, պահքի շրջանը, ես էլ պահք պահեմ, որպես դիետա, առողջությանս համար, մի հարելու համար, մարմնակազմվածքի համար, պահքը հոգևոր երևույթ է, մենք դա պիտի գիտակցենք, պահքի տակ հոգևորն է, ապաշխարությունն է, զղջումն է, զսպվածությունն է, հոգևոր բարերար գործ է, հոգևոր շինիչ գործ է, հոգեպարար գործ է սա, արտաքին գեղեցկության համար չէ, նրա համար չէ, որ ասենք պահք ենք պահում բոլորը իմանան, դրա համար չէ պահք։ Ինձ համար եւ բոլորի համար է դա, որքան շատ մարդ պահպահի, այնքան նա օգտակար կլինի մեր ամբողջ համայնքի, ազգի համար, հայրենիքի համար, դա ընդհանրական գործ, եւ մենք պիտի կարողանանք օգտվենք այս բարենպաստ ժամանակահատվածից, որը կոչվում է մեծ պահք։ Մեծ պահքի ճամփորդությունն, ինչպես պարզում են մեկնիչայրերը, մեկնարկում է վերադարձով դեպի սկիզբ, դեպի արարման, անկման, ազատագրման աշխարը, որտեղ ամեն բան հուշում է Աստծո մասին և հրճակում նրա փառքը, որտեղ բոլոր իրողություններն աղերսվում են Աստծո հետ, որտեղ մարդը գտնում է իր կյանքի ճշմարիտ խորուրդը և գտնելով այն ապաշխարում է։ Եվ եթե մեծ պահքը իրոք մարդու կողմից իր հավատքի վերագտնումն է, ուրեմն նաև իր կյանքի, նրա աստվածային խորհրդի ու նվիրական խորքի վերագտնումն է։ Կերակրից հրաժարվելով է, որ վերստին զգում ենք նրա քաղցրությունն ու դարձյալ սովորում, ինչպես Աստծուց այն ընդունել խնդությամբ ու երախտագիտությամբ։ Երաժշտությունից, զվարճությունից, զրույցից հեռանալով է, որ վերստին գտնում ենք մարդկային փոխհարաբերությունների, գործի, արվեստի իրական արժեքը, իսկ այս ամենը վերագտնում ենք, որովհետև պարզապես վերագտնում ենք Աստծուն, որովհետև վերադառնում ենք նրան և նրանով այն ամենին, որ նա տվել է մեզ իր անսահման սիրով ու ողորմածությամբ։ Սկզբին վերադառնալով է, որ նորից ու նորից հիշում ենք, բանն սկզբում էր, այսինքն նախ խոսքն էր, և զգում ենք, որ կտրվել հեռացել ենք խոսքի ճիշտ ընկալումից, այն նպատակին օգտագործելուց, մոռացել ենք, որ խոսքի զորությունն անժխտելի է, որ խոսքն ուժ ունի, ազդեցություն ունի, տպավորություն է թողնում, դասյարակում է, որ խոսքով ենք նաև ապաշխարում, որ լեզուն աղոթելու և ոչ անիծելու համար է, լեզուն բարեխոսելու և ոչ նզովելու համար է։ Մենք հաճախ ինքնամուրացորեն մեր անձը շատ սիրելով և գերադասելով ամենամեծ մեղքը գործում ենք լեզվի միջոցով։ Այդ պատճառով եկեղեցու հայրերը սահմանել են նաև լեզվի պահք, որը երբեմն գուցե ավելի կարևոր է, քան հրաժարումը համադամ կերակուրներից և զվարճանքներից։ Մարդիկ կա, որ չարախոս են, տեղի անտեղի չարախոսում են, բամբասում են, քննադատում են, դժգոհում են, նախսում են, հայհոյում են, անիծում են, չարն են թափում իրենցից։ Եսա մեծագույն մեղքերը, նզովքը, անեծքը, հայհոյանքը, նավսելը, վատակամելը, չարակամելը, չարի գործիք են դառնում մարդ։ Հնգրվեն մեծագույն, մեծագույն, մեծագույն մեղքի տակ։ Չմորանանք, ի սկզբանե բանն էր, եւ բանն էր առ Աստված, եւ բանով ամեն ինչ եղավ։ Աստված ասաց՝ «Եղիցի լույս եւ եղեւ լույս»։ Սկզբից խոսքն էր։ Խոսք լոգոս, դա Քրիստոսն է, Աստծո իմաստությունը, Աստծո խոսքը։ Աստծո խոսքով ստեղծվեց այս ամբողջ աշխարհը, տեսանելի, անտեսանելի մեր տիեզերք։ Խոսքով, խոսքը մեծագույն զորություն ունի։ Մենք խոսքով ենք աղոթում առ Աստված, խոսքով իրար հետ շփվում ենք, իրար հասկանում ենք, խոսքը կարդում ենք, անում ենք, բանավոր կամ գրավոր խոսք։ Եվ ունենք հստակ երեք կանոններ։ Մարդ պիտի մաքուր լինի խոսքով, մտքով եւ գործով։ Խոսք, ասում է, խոսքը ինչպես թռչունը լինի, թարավ բերանից չես բռնի։ Եվ կա մի բացատրություն այդ աճկիր։ Այն չի պղծում մարդուն, ինչ որ իր մեջ է մտնում, պղծում է այն, ինչ որ իրենից դուրս է գալիս, նաև խոսք։ Մենք արտաբերում ենք, դուրս է գալիս մեզանից։ Մեզ պիտի դատեն ըստ մեր մտքերի, զգացմունքների հետ մեկտեղ, ըստ մեր առաջ գործերի այս կյանքում և ըստ մեր խոսքերի։ Մենք գիտենք, որ անեծքը, հայհոյանքը, նավսը, բամբասանքը, հետևից խոսելը, քննադատելը, տրտմջելը, դժգոհելը, սրանք մեծագույն մեղքերի կուտակումներ են։ Եվ լավ իմացեք, որ չարն է մարդում դրդում, այս ամենը կատարի, անզուսպ է մարդ։ Դրա համար ասում եմ, լռությունը ոսկի է։ Երբ որ հաճախ լռում ես, դու քեզ զերծ ես պահում շատախոսությունից, երբեմն սխալ խոսքերից, երբեմն վատ խոսքերից։ Դրա համար ասում եմ, 7 անգամ չափիր, 1 անգամ կտրիր, դու նախ մտածիր, հետո խոսիր։ Մարդու մեջ կրքեր արտանում են եւ նա կները կոպիտ բարասը չախում է մարդուն եւ կարծում է, թե ինքը ուժեղ է եւ ինքը ճիշտ է։ Այդ տեսակ ինչ պատասխան տվեցի, վիրավորեցի իմ խոսքով, գրեթե իրեն ես ջանջխեցի, բայց մտածիր, այդ զգացմունքը դու չես, չարն է, որ քո մեջ այդ կրքերն է մեծացնում, բորբոքում, եւ դու ենթարկում ես դրան, քո խոսքերդ ես արտաբերում, վնասում ես քեզ, վնասում ես նրան, վնասում ես ամբողջ աշխարհի մթնոլորտին, չար ավելացնում ես այս աշխարհի վրա։ Դրա համար լռությունը խոհեմություն է։ Քրիստոս ասում է՝ արթուն եղեք, զգոն եղեք, զուսպ եղեք, ժուշտալ եղեք զգացմունքի մեջ, ձեր մտքի մեջ, խոսքի մեջ եւ գործերի մեջ։ Մտածեք, 7 անգամ մտածեք, նոր մի բան արեք, դա շատ կարեւոր բան է։ Դուք եթե չեք ուզում լավ բաներ ասել, գոնե վատը մի ասեք, ձեզ փրկեք մեղքերից եւ մարդուն ավելիով վնասելուց։ Ոչ մի հերոսություն չկա մարդուն վիրավորել, հայհոյել, անարգել, դա հերոսություն չի, դա առաքինություն չի, այլ ճիշտ հակառակ։ Պահքը մեր խոսքը հսկելու ժամանակաշրջանն է, աշխարհն այն երևակայելիորեն խոսքային է, և մենք շարունակ հեղեղվում ենք բարերով, որոնք կորցրել են իրենց իմաստը, ուստի նաև զորությունը։ Քրիստոնեությունը բացահայտում է խոսքի սրբությունը, ինչն արդարև աստվածային պարգև է մարդուն, բոլոր կենդանի արարածների մեջ միայն մարդուն։ Այդ իսկ պատճառով մեր խոսքն օժտված է ահռելի զորությամբ, դրական կամ բացասական, հետևաբար պիտի դատվենք մեր խոսքերի համար, բայց ասում եմ ձեզ, զգոնության է կոչում Մատթեոսի ավետարանը, թե մարդիկ իրենց խոսած ամեն դատարկ բանի համար դատաստանի օրը հաշիվ պիտի տան, որովհետև քո խոսքերով պիտի արդարանաս եւ քո խոսքերով պիտի դատապարտվես։ Եվ եթե այդպես է, հորդորում է Պարքև Սրբազանը, ավելի լավ է բարեխոսել, աղոթել, օրհնել։ Այլ բան է բարեխոսությունը։ Ես կարող եմ բարի խոսքերով դիմել մարդուն, բարի բաներ ասել մարդուն, կարող եմ խնդրել սրբերի բարեխոսությունը մեզ համար, որ իրենք էլ աստծո մոտ բարի խոսքեր ասեն մեզ համար, բայց մենք ինքներս պիտի շատ-շատ բարի բաներ ասել մեր ծանոթների, մտերիմների, հերավորների մասին, որ նույն ձևով էլ մենք չափվենք, որ իրավունք ունենանք խնդրենք այս կամ այն սուրբին, որ ինքն էլ բարեխոսի մեզ համար։ Եթե մենք ամբողջ օրը բամբասում ենք, ինչի վրա ենք հույս դնում, ապա ինչ ակնկալիք ունենք վերին ուժերից, սրբերի եւ հրեշտակների դասից, որ իրենք մեզ համար բարեխոսի։ Պատկերացրեք, ներսես շնորհալի, եթե որևէ մեկի մարդուն դիմում էր, գիտեք ինչպես է դիմում, այո հոգիս, այո հոգիս, մարդու մեջ կենդանի հոգի կա, եւ նա իրեն որ դիմում էր, ասում այո հոգիս, լսում, օրդնյալ լինես հոգիս, գնա ես գործը արա հոգիս, քեզ կարգադրում եմ հոգիս, այս բանն անես, տեսեք սուրբ ներսես շնորհալի ինչպես է դիմում, մարդիկ կան դիմում են սավակս, ընկերս, եղբայրս, ջանս, հարազատս, լույսս, կան այսպիսի խոսքեր, որ հայը սովոր է մեկը մյուսին դիմելով այս խոսքերով։ Բացի դրանից, որ մենք կարող ենք բարի ձևով այս մարդուն, այն մարդուն նկարագրել, հիշատակել նրա բարի հատկանիշները, անտեսելով նրա տկար կողմերը, սխալ կողմերը, բայց կա նաև բարի խոսքից ավելի զորեղ բան՝ օրհնություն։ Երբ որ ես օրհնում եմ այս մարդուն, ծնողը զավակին է օրհնում, հինգերը ինգերոջն է օրհնում, ծանոթը ծանոթին է օրհնում, վայ օրհնյալ լինես դու, օրհնյալ լինի քո գերդաստանդ, ինչ լավ բան է դա։ Եվ այդ օրհնությունը գնում իջնում է գերդաստանի վրա, թարգում է մի տասնյակ փորձանքից եւ շարից։ Դա պատկերացնում եք, որ այս մարդուն հարավոր մարդիկ իր պահվածքի մար անընդհատ օրհնելով օրհնեն, նա ավելի բարի կդառնա, ավելի կզորանա բարության մեջ։ Սամագնիսային օրենք է, որքան բարին հղենք դեպի այս մարդը, իր բարի դաշտը կմեծանա, ավելի ամուր կդառնա, ավելի լուսերին կդառնա։ Մենք կշարենք եւս մեկ ավելի բարի մարդ, ավելի բարի գերդաստան։ Դրա համար, եթե մենք կամենում ենք մեզ օգնել, նախ եւ առաջ ուրիշին պիտի շռայլենք, որ հետադարձը մեզ գա։ Դա ճիշտ օրենք է, ճիշտ դրվածք է Աստծո։ Եթե ես բոլորին, անկախ նրանից ինքը ինձ վիրավորել է, չարակամել է, բայց ես պիտի գիտակցեմ, ինքը չի ինձ վիրավորում, Սատանան իրեն դրդում, նա չի զգում դա, նա չի նկատում, կարծում է թե ինքն է, ես պիտի խոհեմաբար դանկալեմ եւ իրեն բարին ցանկանամ, որ նա շտկվի, այլևս սխալ բան չանի ոչ իմ հանդեպ, ոչ էլ ուրիշի հանդեպ, կարողանա շտկվի, փոխվի, ես բարիով պիտի իրեն հաղթահարեմ, ես բարիով պիտի օգտակար լինեմ իրեն, իմ բարի միտքս, իմ բարի աղոթքս իր հանդեպ պիտի իրեն դարմանի։ Խոսքը հսկել նշանակում է վերագտնել դրա լրջությունն ու սրբությունը, հասկանալ, որ երբեմն անմեղ կատակը, որն անում ենք նույնիսկ չմտածված, կարող է աղետալի հետևանք ունենալ, կարող է լինել այն վերջին կաթիլը, որը մարդուն հասցնում է վերջնական անհուսության եւ կործանման։ Խոսքը կարող է նաեւ վկայություն լինել։ Պատահական մի զրույց կարող է անել կենսմբռնումը, աշխատանքի, կողքինների հանդեպ վերաբերմունքը հաղորդելու ուղղությամբ, քան պաշտոնական քարոշչությունը։ Այն կարող է կյանքի հանդեպ այլ մոտեցում, ավելին իմանալու ձգտման մղել։ Մենք նույնիսկ չենք ուզում պատկերացնել, թե իրականում ինչպես ենք մեր խոսքերով, մեզ բնորոշ ձայնականությամբ շարունակում ազդել իրար վրա։ Ոգևոր հայրերը դարձյալ խրատում են, եթե ազդել, ուրեմն բարերար ազդեցությամբ։ Այսպես, երբեմն հիվանդ կա, խնդիրներ ունի, չի ուզում բժշկվի, թունավորված է, մարդը չի գիտակցում, որ դա վտանգավոր է, ինքը մահացավ, բժշկի մար վատ է, տվյալ գյուղի քաղաքի իշխանավորի մար վատ է, առավելևս իր հարազատների մար վատ է, եթե նա մահանա, ինչ պետք է անի բժշկը, մի ձև պետք է գտնի, որ դարմանի, ազատի իրեն այս ծանր վիճակից։ Մենք էլ պիտի մեր աղոթքով, մեր օրհնանքով, մեր բարի խոսքով դարմանենք մեր մերձավորին, կես մերձավորին, նույնիսկ քիչ ծանոթին, այո, մենք պիտի դարմանենք, որ Աստված էլ մեզ դարմանի, որ մենք իրավունք ունենանք ակնկալելու, բայց մենք պիտի բարի գործարանենք ոչ միայն դրա համար, որ մեզ էլ Աստված ների, մենք դա պիտի անենք, որովհետև բարություն անելուց ավելի լավ բան չկա աշխարհում, դա մեր հոգու պահանջարկը պետք է լինի, ինչը բնական է մարդու համար։ Մարդի սկզբանը ստեղծված եղել Աստծո կողմից որպես բարի բնություն, Աստված չար չի ստեղծել, ինչ Աստված ստեղծեց աշխարհում գրված է, տեսա, որ զի բարի է, ամեն ինչ ինչ որ արեց Աստված բարի է, բնական արարած է, աստծո արարած բնություն է, այդ չարը չարարած է, դա նախկին հրեշտակն է, նախկին հրեշտակներն են, որ կանքը ծառեցին աստծո, հակառակվեցին, կանքը ծառեցին աստծո հանդեպ, անկան արհեստական վիճակի մեջ, բայց այդ վիճակը չկա, արհեստական վիճակ է դա, բնության մեջ գոյություն չունի չարը, այդ վիճակը չկա, արհեստական է դա, անբնական վիճակ է դա, այսինքն անարարած վիճակ է, դա մեր բնական պահանջն է, բարի լինել, բարիությունը սփրել, բարեխոս լինել, առավել եւս օրհնել, դա գերագույն խոսքի բարիությունն է, գերագույն աստիճանն է բարեխոսության, որ մենք էլ դրա դիմաց կարողանանք արժանանանք բարեխոսությանը, թե մարդկանց, թե սրբերի, թե հրեշտակների, այդպիսին է արդար դրվածքը այս աշխարհի, եկեք լինենք արդարամիտ, լինենք արդարադատ և ակնկալենք այն, ինչ որ մենք ենք անում այս աշխարհում, Տերը օրհնի ապայի ձեզ։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա փետրվարի 27-ի թողարկումը, այն նվիրված էր պահքին, մասնավորաբար լեզվի պահեցողությանը, մեր տաղավարում պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանն էր, հաղորդումը պատրաստել են խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։